Какво ще кажеш, мило, да се оженим с тебе? Добра идея, мило, но кой ли ще ни вземе? Резко ме бесяваш, много прекаляваш. Мама, те си тръгва, като настояваш. И искам да съм цялата облечена в бяло. Ще ти пиша на карате, то се е видяло. С друг, ако се хванаш, ще е гадно ли тогава? Да, мило, за него, що не те познава. Дръзни ме, да дръзни.